Sunt un aer dulceață renăscută, nu vine din trandafir sau din lună, e flacără ascunsă ce se adună, e trupul viu, esență neștiută. Mister suav, putere absolută, ce-mi ia sufletul, inima-mi răsună, e vânt arzând ce vine să mă-nfrunte, e viață plină, foc ce nu se stinge. Nu-i doar o floare mișcată de vânt, e mai mult vis, e carne, e simțire, e dar ce naște și nu moare nici când, e miros intens. Glasul pământului ce renaște, miros de dăruire. Flacără ascunsă ce se adună, e trupul viu, esență neștiută. Mister suav, putere absolută, ce-mi ia sufletul, inima-mi răsună, e vânt arzând ce vine în frunte, e viață plină, foc ce nu se stinge. Nu-i doar o floare mișcată de vânt, e mai mult vis, e carne, e simțire, e dar ce naște și nu moare. Glasul pământului ce renaște, miros de dăruire.